ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. درم فريق ذکر کئی چې سورۃ الفاتحه کې دا غینا تعبیر شوی او په والدینو سره دا درم فريق دی. عون الرحمن په تفسیر القرآن ډیره بهترین خبر ذکر کړی ده، وای بدعا به ذکر طیبه ثم الخبیث ثم الاخبث منه. وای سورۃ البقره کې الله تعالی اول شروع کلا په طیب سره متقیان فریضګاران طیبین دي، ثم الخبیث او بیا الله تعالی غ خبیث ذکر کا ان الذين كفروا او ثم الاخبث منه. ومن الناس من يقول دا اخبث دے پټول کافرانو کی خبیث کافر اغه منافق دے کدا دا نستونی مار دے. نو بدا بی ذکر طیبی ثم الخبیث ثم الاخبث منه دا غن ډیر پلید دے دا. نو بدی دیتا ویلے کی گی دوسی ترقی دادا ادنان چرے اعلا طرف تا ترقی اول خبیصو بیا چرے اس احبس ذکر کی. دیو جن تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی، کوئی منافقان هم احبس الکفاری، کوئی پٹھو دو کابیرانو کی دیر خبیصان اغدا دی. تفسیر سراج المنیر ذکر کری نو خبیصان باوتوائی خواہ خبیصان دی منافقان هم احبس الکفار. ومن الناس من يقول آمنا بالله منافق چاہتا وی پر دیر اختصار سر. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تعریب دا منافق دا ذکر کرے دے الذی یصف الاسلام ولا یعمل به. منافق آغا چاہتا وی چی دا اسلام صفتون بیانی خفاقی بن عمل نکی. الذی یصف الاسلام ولا یعمل به اسنے چردب کی منگ رانشو سوچ پکر کول پکار دی خامخا. دا درس دیر پر ویلے کی دا فتح الباری دا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علی دا تعریب ذکر کرے دی. دا سی امام قرطبی رحمت اللہ علی دا ذکر کرے دی او تفسیر سراج المنیرم دا تعریب کرے دی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به. تفسیر قاسمیم دا تعریب ذکر کرے دی بس منافق هر هغه څوک دی چې هغه د اسلام صفتونه بیانې خو لیکن په خپل پاغي کې اسلام نشته لري عمل پاغي باندې نه کوي، بس دغه منافق چې دی بس دغه ته منافق وایي. دغه سي علماو ذکر کړی دي منافق چاته وایي. ابن جریج رحمت الله علیه وایي المنافق یخالف من یخالف قوله فعله. منافق هغه چاته وای چې دا غد قول او دا غد پیل تزادی یخالف قوله فعله وسره علانیته ومشهده مغیبه ومدخله ومخرجه. منافق هغه چاته وای یخالف قوله فعله وسره سره علانیته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ابن جریج دا قول ذکر کړی. منافق هغه چاته وای چې دا غد قول او د پیل تزادی د عمل او د وینا تزادی دا غ ښکارا او پټ دا تزادی ښکارا یو شانت کی او پټ بل شانت کی دا غستا خوا تراتل او استاد خوانه وتل دا بدل بدلی استا خوا له خترشی به لوی بزرگ دی بل نه او استاد خوانه چوزی بیا ته بل غټ آرامی نه غټ شرارتی دی بیا بل نه مشهده مغیبه چې ستا سره حاضر یو شاند کی بیا چې کله غایب نو بیا بل شاند کی اوس دغه ته وای دا منافق دی. تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی ذکر کړی دی و جدی آیات نه معلومیږي والآية تدل على أن من ادعى على أن من ادعى الإيمان وجدي آيات ندا معلومي کی یسوک د ایمان داوی کئ وخالف قلبه لسانه او د زله او د جبی راضی و نئ بلکې دی کی تزادی وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا ندته ومنگوجدا مؤمن نده فقد عقيدي او دجبي فرق ده بكي تفسير سراج المنير دغه ذکر کړی دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله او بعضی ومن الناس او بعضی دخل کنا من يقول اغسوک دی چاغو ای پجب باندے آمنا بالله باللسان آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړ دی په خلکو باندې او مونږ ایمان راوړ مؤمن الناس او باز خلکو نام یقول او اسوک دی شغوای انزل سو صاحب ذکر کی وای مونږ ایمان راوړ دی په الله تعالی باندې دایو صفت او بل یوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې و ما هم بمؤمنین او ندی دیو مؤمنان ددلنه دیو ندی مؤمنان ددلنه دا کوم ترجمه می چوکړه لدی کې دا پر سوال وشول سوال دا چې منافقان اقرار کوي وي مونږ ایمان راوړل دي الله تو ته ایمان نه راوړل نغوي ما راوړل دي الله تو یې نه دي راوړل دوانو کلامونو کې افتزاد دی غوي ما ایمان راوړل دي دوست مفسرین او سره دغه لفظ لیکل دي بس دغه چې تاسو سره وایي بس خبره وخلاص شي ومن الناس يوبادر خلقنا من يقول اغسوك دي چوائي فجب باندين يقولون بألسنتهم تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن اغوص ردغت كي ذكر کرد تفسير سراج المنيرم دغا ذكر كي وهم الذين آمنوا بأفواههم دغا دي فخليباني دغا چغوائي ترجمان تي سيز ذكلا دا بس بيا بات شهيدا بیا ورمانی ترازو نه نه و من الناس یو باد دخل کنا الناس لفظ په قران کریم کې 201 کرته ذکر شوی و من الناس یو باد دخل کنا م یقول اغسوک دی چوای په جواب باندې آمنا مون ایمان راوړ دی په الله تعالی باندې او په ورځ د اخرت باندې او ما هم بمؤمنین او نه دی دیو مؤمنان ددلنه و ما هم بمؤمنین بقلوبهم عون الرحمن په تفسیر القران تفسیر سراج المنیر وی وما هم بمؤمنین یعنی ولم تؤمن قلوبهم زلکی را دیو ایمان نشتره زلکی ایمان نشتره بس تیر پا جواب آنے دیو لگیا دی ومن الناس بادر خلقنا الناس دے دکی او خبر از دکی قرآن کی ودا بیا پا ہر دکی را دی ناس یادا ماخوز دے دا نو سن او نو سولے کی پا عربی کی حرکت تا انسان ته انسان زکه وای چې دا الناس من النوس وهي الحركه نو انسان ته انسان زکه وای لانهم يتحركون لقضاء حوائجهم دا د خپل حاجتونو لپاره حرکت کوي خودی کنه انسان نو انسان د نوس نه ماخوذ دی په معنی د حرکت سره دی لانهم يتحركون لقضاء حوائجهم دویم معنی یا دویم قول داره چی دا ایناس ندا ماخوز دی ایناس و هو المشاهدتو پس ترگوانی لیدلو تولی کی ایناس و هو المشاهدتو انسانان تا انسانان زکوی لئنهم یشاهدون غیر مستطرین زکا دیو لیدلیشی دیو پرت ندی بلکی دیو لیدلیشی ندی دیو کل جن پشاند جناتو بانی ندی ذکر انسانان تا انسانان وی ناس دا دا ای ناس نماخوز دے وهی المشاهده لیدلو تولے کی لئنهم مشاهدون غیر مستطرین کل جن دیو مخکاری پٹ ندی پشاند فیریانو بان درم قول دارے چی دا دا انس نماخوز دے لئنهم یا او انس راضی پمانا دا منی محبت سره لأنهم يأنس بعضهم ببعض ديوبل سره خلق مين محبت کي ملاويږي ديو جن انسان ته انسان وي او دا بل يو خبرم تاسو ویلي چې مونږ خو مونږ ته کوم یاد واغه خوب کې ویخي ورکه شولې او انسان ماخوذ دي د نسيان تاسو ویلي نه ابن قیم رحمت الله علیه په بدایع الفواید کې په دې باندې سخرت کړي وی انسان دا ماخوذ دے دا نسیان ننو بیا خو انسان او نسیان وی دا خود ندے برابر لأنه لو کان الانسان مشتقا من النسیان لقیل نسیان لا انسان وی کچر تا انسان ماخوز وی دا نسیان ننو بیا خو نسیان ویل پکارو انسان خو نو ویل پکارو کن وی دا خبر سی ندر اگر که بعضی دا ذکر کردی دا تاس باوری دلی می دا کتابنو کی و مارتا حوالو ویل زب رد نکوم تاس تمال چی ابن قیم رحمت اللہ علیہ پاگی بند رد کردی بدای علی پواید کی پاگی بند رد کردی نو انسان یا ماخوز دے دا نو سننا یا دا اینا سننا یا دا اون سننا اگر دا ذکر کردی او ایدا مشتق نه دی دا دغنه دا مشتق نه دی و اما من قال مشتق من النسيان فهذا ليس بصحيح اغه ایدا خبر به خی غلط ده دا صحیح نه ده لانه لو كان الانسان مشتقا من النسيان لقيل نسيان لا انسان بیا خو نسيان ول پکارو انسان خو ول نو پکار کنا و ایدا خبر صحیح نه ده بواید با بدای ول فواید دویم جو دو سوان سلور شپیتم نمبر صفحه بانی دا ذکر کردی دغس عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغم دا ذکر کردی نو دا دری خبری بس دکی کم چی صحیح نی بس داغی نتیر شے اگر که اغم مشہور ای خو لیکن چی صحیح ندا نمو پی سکو چی صحیح ندا کسو که دیر ہوئی خو کل غلط مشہور ای کنی خبر اغم اس داغ خبر ذکر کردی دا وی دا وی صحیح ندا ومن الناس من یقول آمنا باللہ دی کہ اللہ تعالیٰ دا منافقانو ذکر کیا دا منافقانو پورا تفصیل برا دی پا سورت النساء کی وداغی وضاحت کوا خود دیز ہے کہ مپسرین ذکر کردی دی دا منافقانو دری اقسام دا پا اختصار سرداز دکی دا دل پیدا درکی اخیر کی اوٹکی وی ماوستا دا پار دیر پیدا من دی یو اغا منافق دے چی دا اغا پزلکی شکی دا حق و دا باطل پا بارکی دا حق و دا باطل پا رقنشی کولی دوانا ڈلیو تا خیخ کاری دوانا ڈلیو تا خیخ کاری ہم مسلمانان تا خیخ کاری و ہم تا کافران خیخ کاری یاروی دا اغا پا بارکی مسا نشویل لیو دی پا بارکی من نشویل لیو حق و دا باطل پا رقنشی کولی حق و باطل تا یو شاندگی خکاری دا حق و دا باطل ڈلی دوانا تا یو شاندگی خکاری یو منافق دا دے دا لگ لگ خلق لکا پا اڑو کی مال گا دا دمر موجود پا مکہ کی سورة الانفال کی ودارہ شی نہ سلو اختم آیات خو مکہ کی ودارہ دیر کم ہو دویم نو دا قسم کافر دی دا قسم منافقان چی ریاغ کافر دی ذکر از اللہ اعتقاد او یقین نشت دے دا حق پا بارک چی ریاغ عاقدہ نو خو بیا کافر دے کن دویم قسم منافقان هغه دي چې داغه پزله کې انکار وي د حق نه بالکل حق نه انکار کوي شرک کوي کفر کوي لیکن په جوابانه د ایمان اقرار کوي او د مؤمنانو مسلمانانو سره په بعضی اعمالو کې شرکت هم کوي داسې منافقان پیدا کیږي په وخت د غلبې د دین اسلام کې دا سره زده کړئ دا مسله دویم قسم منافقان هغه دي چې زړه دغه انکار کوي د حق نه په کوپر او په شرک کې مخته دي خو لیکن په جواب باندې اقرار د ایمان کوي او په بعضی اعمالو کې د مؤمنانو مسلمانانو سره شرکت هم کوي او داسې منافقان په وخت د غلبې د دین اسلام کې راخکاره کیږي را پیدا کیږي د حرص په وجه باندې د دنیا د لالچ په وجه باندې او یا د مؤمنانو نه یریږي د دې په وجه باندې ځان ښکاره کوي او دا کلمی اقرار کئی او دا قسم منافقان پا مدینہ منورہ کی دا غزوی بدر نورس تو بیا دیر زیادو دام کافران دی دی دوانو قسمونو تا منافق اعتقادی ویلے کی کم زیکے جتا سراغ دل پا کتاب کی مولی دل تفسیر کی مولی دل چی دام منافق اعتقادی دے دا غیر و مراد دا دو قسم منافقانی خبروانی خوش ولی یو قسم آغا منافق دے چاگی تا اسلام او کپرا جمہوریت او دا اللہ تعالی قانون تا یو شیخ کاری دا ویدوان یو شیخ دے کی پرق نشترے حق او باطل تا یو شیخ کاری حق ڈالا او باطل ڈالا تا یو شندگی کاری یو قسم دا دے نو دا قسم پا مکہ کی موجود پا ابتدائی دور کی او دا زکا کافر دے چید دیو یقین نشترے دا دلا او دا ایمان دا پارا ہوا الاعتقاد بالجنانو کنا پا دلوانی یقینو او خو نشترے دا پا دلکی خو شک دے دا حق و دا باطل پا بارے یو شندگی و دا غخکاری دویم قسم اغا منافقان دی چی اغا پا دلکی انکار کئی خو لیکن پا جببانی اقرار کئی او د مسلمانانو سره په بعضو اعمالو کې شریکیږم او په وخت د غلبی د دین اسلام کې دا ډیر زیات بیا ښکاره کیږي. د سره وجه نه دوه خبرې مې ته وکړي، خوفن و حرسن. یو خدا چې د دنیا لالچ په خاطر باندې نه مجاهدینو سره یوځای کیږي، او دویم د مجاهدینو نه یریږي، اسې نه چې قتل مې کې مړ مې کې. او دا په مدینه منوره کې ډیر زیات. او دې دوانو قسمونو ته منافق اعتقادی ویل کیږي. دریم قسم د منافق دی هغه چې په زړه کې ایمان شته دی، په ژبه باندې اقرار هم کوي، خو لیکن هغه ګناهونه کوي، هغه اعمال کوي چې په هغې کې معنا د دوکې پرته ده، بس پر معنا د دوکې پرته ده. په هغې کې نو منافق خو اصل معنا دار کنه چې هغه دوکه باز دی، پټ او ښکاره یو شان کې نه دي، په قول او په پیل کې تضاد دی. نو دریم قسم هغه منافق دی چې د زړه یقین شته دی، په ژبه باندې اقرار هم د الله تعالی د دین کوي، د الله تعالی د توحید، خو هغه اعمال کوي چې هغه اعمال د منافق دی، هغې کې معنا د دوکې پرته ده، ښکاره او باطینه یو شان کې نه دي. الذي يصف الاسلام ولا يعمل به، د اسلام صفتونه کوي خو لیکن بیا پکې عمل هم نشته دی. اگر په ژبه باندې مې اقرار کوي او په زړه کې ایمان شته دی، خو لیکن هغه اعمال پکې پراته دي چې هغه د منافق دي، او دې ته منافق عملي وایي. او به الفاظ دیگر، دا فاسق مؤمن مسلمان دی، فاسق مؤمن مسلمان، فاجر مؤمن مسلمان. نو ګورئ تاسو په حدیث کې ویلي دي، آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نخې دي، کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي، او کله چې وعده وکړي نو د هغې خلاف کوي، کله چې ورسره امانت کیږي نو په هغې کې خیانت کوي. او بل روایت کې ورسره راغلی دی، وایي ذا خاص ما فجرا، او کله چې جګړه کوي د چا سره نو بس په هغې کې بیا کنځلې او بدرې ډېر وایي. نو دا منافق دی، خو دې ته منافق عملي وایي، په دې باندې به ټاپه د کوپر نه لګوي. دا مې تر دې لپاره وایي، دا ډېر زیات مهم ټکی دی. نو که تاسو کله تفسیرونو کې ولیدل چې دا منافق عملي دی، د هغې نه مراد دغه منافق بوي چې عمل عمل د منافق دی، قول او فعل کې تضاد دی، په عمل او په وینا کې تضاد دی. الذي يصف الاسلام ولا يعمل به، خو لیکن د زړه ایمان هم شته دی او د ژبې اقرار هم شته دی، دا منافق عملي دی. بس عمل عمل به الفاظ دیگر ته استعمالوي، دې ته څه وایي؟ مؤمن فاسق مؤمن، بس دغه دا بیا منافق عملي دی. منافق عملي او فاسق مؤمن دا یو شان دي کی دوه، دا به یاد ساتئ. دا خبرې دا ډېرې زیاتې مهمې خبرې. قرآن کریم کې به دا راځي، نورو کتابونو کې د هغې وضاحت راځي. ومن الناس من يقول آمنا بالله، او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې هغه وایي ایمان وایي په ژبه باندې چې مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، وباليوم الآخر، او په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، او نه دي مؤمنان د زړه نه. دا یوه مسله بل ډېر په اختصار سره دا زده کوي. دا مؤمن مسلمان صفت دا دی چې ځان په باره کې باندې منافقت نه یریږي. کم یو څوک چې د ځان په باره کې د منافقت نه نه یریږي، نو دا په منافقت کې واقع کیږي. لږ د صحابه او حال ته ویم، یو څو خبرې به دې کې ذکر کوو. کچا غفلت وکړ دینه، نو یقیني چې دا بر ځان نه خبر نه یو، دا به منافق شوی. نور دیو جنه ډیر سوچ او فکر په کار دی چې آیا ما کې به خونه منافقت صفتونه نه راغلي. منافقان حنزله رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره میلاو شو، احادیث کې راغلی دي، وای کله چې سره ملاقات وکړ وای نافق حنزله، وای اے ابو بکر صدیق، وای حنزله منافق شوی دی. وای خو منافق شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ، ته اے حنزله وای دا څنګه وای، دا څه خبرې کوي، ته څنګه منافق شوی ته؟ هغه ته ویل وای دا خبره ځکه کوم چې کله مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناست یو، زمونږ کیفیت او حالت یو شان ده، کی کله چې بیا کور ته لاړ شو نو عافسن الاولاد والازواج والزیعات نسینا کثیرا ما یحدثنا به، کله چې کور ته لاړ شو د خځې سره مینه محبت دی، د اولاد سره دغه سی بیا پوله پټه دی کټه دی، او مونږ ته چې نبی علیہ السلام کم سویلی نو بس هغه زمونږ نه ډیر پکې ایر شي. منافق حنزله، حنزله منافق شوی دی، ځکه چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې نو یو شان دګي، کله چې کور ته لاړ شو نو عافسن الاولاد والازواج والزیعات، بیا خزد او بچې دی او بیا پوله پټې دی. نسینا کثیرا مما یحدثنا به، نبی علیہ السلام چې مونږ ته ډېری خبرې کوي بس هغه زمونږ نبی ایر شي. وګورئ هغه صحابه کرامو په څومره اعلی معیار باندې رضی الله عنهم ورضوا عنه، خو هغه د خپل ځان په باره کې یېرېده او وایي هسې نه چې زه منافق شوی یم په دې خبره باندې. بیا نبی علیہ السلام ته ویلله، نبی علیہ السلام چې راغی هغه ته علاج وخود، یو خبر ورته نبی علیہ السلام وکړله کہ چرت تاسو په دغه حالت باندې بیان پاتی یې نو دا الله ملائک پر راضی تاسو سره مصافحه کوي، دې من منافق شوی نه یې. خو د صحابه سره د دې خبرې غم خامخا وو. وګورئ دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه واقعه مشهوره ده د صحابه کرامو کې، د نبی علیه السلام رازدار صحابي هغه حذیفه رضی الله تعالی عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام رازدار صحابی، دته نبی علیہ السلام پټ دا خبره کوله پلانې منافق دی پلانې دی پلانې دی امات الله تعالی په وحی باندې خودلی. نو یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه د حذیفه رضی الله تعالی عنه خوا ته ورغې، هغه ته ویل ماته رښتیا وایه، تا ته چې نبی علیہ السلام کوم منافقان خودلی دي په هغې کې به خو ته زه نه یم خودلی. عمر عمر کم لار باندې چې هغه ته په هغې باندې شیطان هم نه شو تللی، زه به خود تبکنه ایم خود داره مونگو تاسو اس مونگو آئی چه مون خود جنت آقا اول نمبر ٹک داران پا مونگو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسو وی وی رشتی آرات ہوا ہے زب خود نبی اسم نیم خود داره پا منافقان داد مومن مسلمان صفت بدائی چی رزان پا بارکی وادا منافقت نیریگی. ابن ابی ملیکا امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرده دی، ابن ابی ملیکا وی دیر عجیب روایت دے وی ادرکتو ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه. ابن ابی ملیکہ تابعی دے وی ما دا دیر شو صحابہ کرام سر ملاقات کرے دے، خدا ټول چې ما مسر ملاقات وکړ نو هر یو د خپل ځان په باره کې ر منافقت نه یریدا. ادرکتو ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه، تا دیر شو صحابہ سر ملاقات کرے دیکھو تا دیر صحابہ پزان مانے دو منافقت تبارک دیر یری دل دا صحیح البخاری کی دا روایت ذکر شوی دی. دا دیو جنا امام بخاری رحمت اللہ علی دا حسن بصری رحمت اللہ علی قول ذکر کرے دی ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق، دا منافقت نشیری کی دا مؤمن دی او د منافقت نه چې په امن یعنی ځان په امن مانی ګڼي نو دغه منافق دی. ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق، دم امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی، حسن بصری رحمت الله علیه دا قول. مسلمان له پکار دی چې رضان په باره کې د منافقت نه وېریږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو د منافقت نه بچ کی. بس مونږ او تاسو ته پکار دي چې دیک ډیر زیات تفصیل دی په حدیث په کتابونو کې، بیا د علماو د سیرت په کتابونو کې وګورئ، د صحابه او حال د تابعین او د تبع تابعین حالت هغه وګورئ، ډیر عجیبه عجیبه معلومیږي. ومن الناس من یقول آمنا بالله، او بعض خلکونه هغه څوک دي چې وایي په ژبه باندې چې مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، او ندی دیو مؤمنان دزلنا پدل کی ایمان نشتره. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون الله دا دریم صفت دی دغی، یخادعون الله دیو دو ککی دا اللہ تعالی سره په خپل گمان کې، والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی، وما یخدعون الا انفسهم او دوکنه کوي دیو مگر د خپل ځانونو سره، و ما شعورون او دیو نه پوهیږي. یخادعون الله دیو د الله تعالی سره دوکي کوي. یخادعون خداع څه ته ویل کیږي؟ مفسرینو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی خداع ویل کیږي ان تعمل بما امرک الله به وتطلب به غیره، ته یو عمل کې چې الله تعالی د ته داغي امر کړی دی او ستا مقصد داغي کې بل سي ان تعمل بما امرك الله به وتطلب به غيره. امام قرطبی دغه تعریف کړی دی. تفسیر قاسمی تعریف کړی دی خداع دو کسه ته ویل کېږي، اظهار الخير و اسرار الشر. یو کار کې خلکو ته داخ کار کې چې زه خیر کار کوم او پاغي کې لري پټ آرامي تو وي، هغه شر چې کوم دی هغه په دله کې ساتلی. اظهار الخير و اسرار الشر تفسیر قاسمی دغه تعریف کړی دی. یخادعون الله دیو دوکی کید الله تعالی سرا او مفسرین لیکلی دی یخادعون الله دا علت دی لپاره دا لا یؤمنون، دا منافقانو پزله کی ایمان ولی نشته دی زکه یخادعون الله دا جمله علت دی لپاره دا ما قبل لا یؤمنون دیو ایمان نه راوړي د زله کی ایمان نشته دی زکه یخادعون الله دیو دوکی کید الله تعالی سرا دیو دوکی کید الله تعالی سرا. مطلب یې سره تفسیر سمرقندی لیکلی دی وای د دې مطلب دا دی یظهرون لا اله الا الله دیو په جواب باندې دا منافقان لا اله الا الله وای، یریدون ان یحرزوا بذلک دماءهم واموالهم وانفسهم. دا کلمه د دې لپاره ویل دا چې مؤمنانو نه په دې باندې خپل ویني بچکی، خپل مالونه او خپل اولاد په دې باندې بچکی. یظهرون لا اله الا الله یریدون ان یحرزوا بذلک دماءهم واموالهم وانفسهم. بس دا دوکش ولا په جواب باندې کلمه ردی لپاره ویل چې خپل مال او خپل ځان او خپل ویني د مؤمنان مسلمانان نه په دې باندې بچ کی، بس صرف په کلمه ردی لپاره ویل نو یخادعون الله د الله تعالی سره دوکه وکړه. بحر العلوم تفسیر سمرقندی باندې مشهور دی. تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی کی او سوال دی او داغي جواب. سوال دا راځي الله تعالی خو عالم دی په ماکان او خما یکون باندې، نو څنګه دی د الله تعالی سره دوکه کوي؟ نو تاسو به داغي جواب ذکر کړئ. تفسیر کشاف لیکلی دی، نور ډیرو مفسرین ذکر کړی دی. یو جواب دا دی یخادعون الله دی دوکه کوي د الله تعالی سره بزعمهم په خپل ګمان کې، رکه الله لو دوکنه شو ورکولای خو د ګماندار چې دوکمه یو لور کړه کلمه می ویل خپل مال او جان می محفوظ ک مز دوکمه کړه. الله تعالی ته نسبت کوي چې الله لمی دوکه ورکړه الله خدا په خپل ګمان کړه د ګماندار نور الله تعالی له څوک دوکه ورکولای شي. دویم قول دویم مقصد داده دویم جواب داده دا ډیر بهترین جواب دی وإذا والذين آمنوا دلته کې د الله تعالی نوم ذکر شوی د لپاره د تحسین د کلام او اصل عبارت دی یخادعون الذين آمنوا د الله تعالی نوم ذکر شوی د لپاره د تحسین د کلام او دا وو تفسیریه د لپاره د ما قبل یخادعون الله دی دوک کې د الله تعالی سره د چا سره د الله سره دوک کې د الله نوم تحسین د کلام د لپاره ذکر شو دا والذین آمنو دا تفسیر دی داغی دیو دوکه کوي یعنی د مؤمنانو سره د مؤمنانو سره ځکه د مؤمن سره دوکه کول دا د سلی لکه د الله تعالی سره دوکه کول. وګورئ قرآن کریم کې الله دا ذکر کړی دی څوک چې د پیغمبر سره بیعت کوي دا د سلی لکه د الله تعالی سره چې بیعت کوي. سورۃ الفتح لسم آیات کې وراشي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله كم خلق چې تاسو سره بیعت کوي دا د سې دی لکه د الله سره چې بیعت کوي. نو کم خلق چې د الله سره دوکه کوي نو مؤمن سره چې دوکه کوي دا د سې دی لکه د الله تعالی سره چې دوکه کوي. یا ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه دا د سې دی لکه د الله تابعداري چې کړي. سورې نساء یو اتیایم آیت کې ورشي نو دا مؤمن سره دوکا دا د سید لکه د الله سره دوکا کول نو واو تفسیریه شروع فرد من کول. نصر المرجان کی شیخ د شاپور رحمت الله علیه دا ذکر کړی. تفسیر سراج المنیر یو بل تفسیر ہم کڑے دے وی المراد اما مخادعۃ رسوله او اولیائه دا نور جوابونه هم کړی دي خو اخرې بل خبر اندازی کر کړی دی وی په دې آیات کې مراد دا دی یخادعون الله کله تسویل دي چې په کلام عربی کې مضاف دا حذف کیږي او دا په طریقې کثرت سره وسأل القرية التي كنا فيها وسأل القرية التي نعل دغه تاسو لې وسأل اهل القرية مضاف حذف کیږي په کلام عربی کې نو یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله تعالی سره یعاد یخادعون رسول الله دا منافقان دوکی کوي د الله تعالی د پیغمبر سره یا یخادعون اولیاء الله بیا مضاف حذف شوی او مضاف الیه قائم شوی په دې د غیبن تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی نو یو سوال خو دغه شو او دغه درې جوابونه یو بل سوال دی چې راځي اغم دا نحوی او دا سر پس اغا تعلق ساتی علمی سوال لیغا تاسو داویلی دی چی مخادعا بابی مفعل دا خادعا یو خادعو مفعل باب دی او بابی مفعل دلالت کئی پا شرکت بانی دا دلالت کئی پا دیکی پیل دا جانبینو نئی پا دیکی پیل دا جانبینو نئی نزل لکی بیاس مانا شولا یعنی دیو دوکی کئی دا اللہ تعالی سرا او اللہ تعالی دوکہ کئی دا دیو سرا نو دا اللہ دا شان سرا خدا مناسب نلی چی دا غا معنی سو کو کی نو دا غیم دیر جوابونا مپسرین ذکر کردی دی تاس با دا خبر کوئی چی قیدہ دی پا جیب کی کئی دا کل کل دا سیو چی چی دا قیدہ کلیان دا چی پا بابی مفعلا کی مشارکت وی دا جانبینو نا دا غیر پارتاس کتابونو کی نحو کتاس بیا مثال دا غیر پارا غیر دے کل بابی مفعل رازی دا پارا دا جانب واحد پاگی کی پیلوی دا جانب واحد نا غیر پار مثال لکا آگی کی مثال دا ذکر شوی دے عاقب الامیر اللیسا بادشاہ غلط صداور کلا معاقب یعاقبو معاقبتا بابی مفعل دا نسمانا شوی دے بادشاہ و قاضی سے راولگی دو غلطے کوڑے ورکللے او بیا دا غلط راولگی دو قاضی سے پتے کوڑے ورکللے حالتا بس مانا کوئے نا پا دی کی دا فیل دے دا جانب واحد نا امیر بس یو غلطے صدا ورکللہ نا کل کل آباب مفعل راجی فاغی کی مخادعا دے دے کی دا نو پا دی کی فیل دے دا طرف واحد نا جانب انہ نا دے بس لیکن دغه کلام عربی کې ډیر پاره ډیر مثالونه دي نو دلته کې باب مفعلا په خپل معنا سره د خلیکین کله باب مفعلا کې فعل وی د جانبین نه او کله په باب مفعلا کې فعل وی د جانب واحد نه دا غیر پاره په کلام عربی کې دغه مثال دی تفسیر سراج المنیر ذکر کوي والمخادعه هنا من واحد دیدے کی مفاعلہ مخادعہ دا والمخادعہ ہنا من واحد باب مفاعلہ کی معنی دا فیل دا یو جانب ندا تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دا معنی کری دا یو دویم جواب مفسرین ذکر کری دے دا غم دیر بہترین معنی دا شیخ دا شاپور رحمت اللہ علی ذکر کری دی وی مخادعہ یو خدا دے چی کوئی کدا پدی کی مانا دا جانبین انہا مراد چی نوی بیا دا منکرین دا طرف نا خدا دا تا دوان دا طرف نا مراد چی نو دا منکرین دا طرف نا دو کدا او دا اللہ تعالی دا طرف نا سزا دا دو کی دا سزا دا سزا دو کی دا اللہ یستہزی او بیہم رسط براش یا سور توبہ کی غالباً رازی سور توبہ کی وہو خادعهم او اللہ تعالیٰ سزا دا دوکو ورکی دیوتا سید دا دا نحوی دا میو مانا را پا بابی مفعلکی فیلوی دا جانبینو نا خود منکرینو دا جانبنا سدا مخادع دا فمانا حقیقی سرا او دا اللہ دا طرفنا سزا دا جزا دا اس دغمانم سید یخادعون اللہ دیو دوکا قید اللہ تعالیٰ سر پخل گمان کی والذین آمنوا معہو او دا حق کسانو سر دوکی کی چھ دیو آغی ایمان روڑے دیں ایمان روڑے دیں وما يخدعون الا انفسهم دوکین کیدیو مگر خپل ځان سره زکا عاقبت د دوکو راجی د دیوتا خطیب شربینی لیکلی تفسیر سراج المنیر کی ځان پوی کوي اغه وی وما يخدعون الا انفسهم دیو دوکین کی نه کوي مگر خپل ځان سره لان وبال خداعهم راجع علیهم زکا وبال د دوکی دیو تراجی د سزا د دوکی دیو تراجی دا وما يخدعون الا انفسهم لأن وبال خداعهم راجع عليهم سزا د دې دوکي دیو ته ملاويږي په پښتو کې لند متل دی یو د متل لمخ کې قران وایي دا قران کریم کې الله تعالی ذکر کوي سوره پاتور کې براشي درسل ویستم آیات کې لا يحيق المكر سيء الا باهله بد تدبیر په بدن باندې راګرځي من حفر بيرا لاخيه وقع فيه کوهی مکنه د بل سړی پلار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي نو بل چا پلار کې چې کوهی کني نو ستا به د هغې په غاړه باندې لار شي ولا يحيق المكر سيء الا باهله من حفر بيرا لاخيه فقد وقع فيه دا په کې واقع کیږي نو یو دیو خو دوکه کوي د الله او د مؤمنانو سره نو الله یې در ځان سره د دوکه وکړله لان وبال خداعهم راجع عليهم سزا یې په تا باندې ده وما يشعرون او دیو نو پویږي وما يشعرون دیو الله تعالی د خپل ځان سره دوکي کوي خو لیکن دیو په دې باندې نه پویږي چې موږ خپل ځان سره دوکه وکړه وما يشعرون دیو نو پویږي په دې باندې دا بل صفتی قبیحه د منافقانو وما يشعرون او دیو نو پویږي دیو په دې باندې نه پویږي چې دا دوکه مې خپل ځان سره وکړه وما يشعرون دې دې کې به مو پسرین یو نقطه لیکلې ده و ما يشعرون الله تعالی د دې په باره کې ذکر کړی دی چې بدیو کې شعور نشته دي و ان فی د شعور کړی ده و بدی کې ډیره زیاته مبالغه ده مبالغه بس کې ده فلا يشعرون کې مبالغه ده په نسبت د لا يعلمون او د لا يعقلون باندې و ځکه لئن جميع الحيوانات لهم نوع شعور د حیوانات یو سنه شعور شته دی په حیواناتو کې اغه د خپل د پیدي او د نقصان د پیجني خپل د نقصان او د پیدي د پیجني تاسو ګورئ ګړي بيځي چې شاسره ولي دا فرق دی تاسو یو ازغیدار بوټي دی نو کله چې دغه ساروي اغه دغه خوري پانی ته خوري نو کم دی چې ازغی اغه نه خوري د پیجني دا زما د نقصان دی دا زما تاوان دی دا د پیدي دی اوکې ګران ځای باندې منور دي خو لیکن په دې منافقانو کې شعور نشته لري ځکه دیو د سارو او د ډنګرو نم ډیر بدتر خلک دي دی کې شعور نشته لري لا شعورون دی نه پوي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون پنځم قواعد فی قلوبهم مرض مفسرین لیکلی دی دا فی قلوبهم مرض دا علت در فرض ما قبل لا شعورون قدی منافقانو کې شعور ولی نشته دي زکه فی قلوبهم مرض فضلون دیو کې مرض دي مفسرین لیکلی فی قلوبهم مرض علۃ لقوله لا شعورون دا د مخکې لپاره علت دي قران په دې طریقه باندې لګوي یا پوېږي مرض نه مراد څه شی دی نو تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی فی قلوبهم مرض فی قلوبهم مرض مرض شک و نفاق د دې پدلون کې مرض د شک او مرض د منافقت دی د دې پدلون کې مرض د شک دی او مرض د منافقت دی ځکه مرضونه په دوه قسم دي یو د مرض ظاهری ظاهری مرض دی او یو باطنی مرض دی ظاهری مرض ته ویل کېږي نو مفسرین لیکلی دی ظاهری مرض دی ته ویل کېږي چې د انسان بدن د اعتدال نه وځي د انسان برز د انسان د انسان بدن بدنی مرض دی وتل د بدن دی د اعتدال نه هغه اعتدال چې د انسان د انسان سره خاص دی نو کله چې دغه مرض مناسب علاج وشي نو هغه انسان صحت یاب شي هغه خشي او کله چې د بدنی مرض علاج ونشي مناسب نو هغه ورسیږي زوال د حیات دنیوي ته بس اعلان شو پلانې سړی مړ شوی دی نو د بدن مرض څه ته ویل کېږي بدني مرض جسماني مرض څه ته وایي وتل د بدن د انسان دی دغه اعتدال مناسبه نه نو کله چې علاج وشي خشي او کله چې علاج ونی شي بس هغه سبب شي لپاره د زوال د حياتي دنیوي وي مړ شو سړی بس خل ختم شو. او دویم دی مرضی روحانی با الفاظ دیگر مرضی باطینی مرضی معنوی دی اگر ضعف دا عقیدی دی ضعف دا اعمال دی ضعف دا اخلاق دی با الفاظ دیگر اگر وطل دا انسان دی دا اعتدال شرعینا وطل دا انسان دی دا اعتدال شرعینا فا عقیدہ کی فا اعمال کی فا اخلاق کی بس دغی طویلے کی گی مرضی باطینی اعتدال د انسان دی نه وتل د انسان دی د اعتدال شرعینا یا په عقیده کې یا په اعمالو کې. نو کله دې مناسب علاج وکړلی شي په قرآن او په سنت سره نو هغه مرض یې ښه شي او کله دې مناسب علاج په قرآن او په سنت سره ونه شي نو هغه بیا سبب جوړ شي لپاره د زوال د حیات اخروی چې هغه د جنت نه محروم کېدل دي او جهنم ته تلل دي. بس پدغ الفاظ بانی زدکی یو شو مرض جسمانی و تل دا بدن دا انسان دی دا اعتدال ظاہرین دا مناسب اعتدال نا که علاج یو شو سڑے خشی وی پلانے سڑے مریض شبه خو خد جا دوائی پی خراغ للا اللہ خکر او که خنشی نو آغا سبب شی رپار دا زوال دا حیاتی دنیویا بس ایلانو شو مر شو پلانے جنازائی دا. او مرض روحانی یا مرض معنوی اعتدال و تل دا انسان دی دا اعتدال شرعینا یا پا عقیده کی یا پا اعمالو کی نو که علاج وشو پا قرآن و پا سنت سر نبس آخش او که علاج پا قرآن و پا سنت سر ونشی نو دا سبب دی رپار دا زوال دا حیات اخرویا چی آغا دا جنت زندگی دا بلکه همیشه رپار آغا جهنمی شی. دل دا کی مراد داری نسشه فی قلوبهم مرضون با دیو پزنونو کی مرض دی تو دے مرض نہ مراد دا دویم قسم مرض دے مرض روحانی تو دے وجنہ تفسیر سراج المنیر وی مرض شک و نفاق فی قلوبہم دے پزلون کی مرض مرض دے مرض شک و منافق فزادہم اللہ مرضا تو دے دو معنی دی یو قول دا مفسرین دارے چی دا دعا دا شر دا چاکی چی علامات دا نفاق خارشی دا آیات دلیل لے پری خبر بانی چی غیت بیا خیرم کولے شی فزادهم الله مرضا نو زیاد دی کہ اللہ تعالی د دیو دا مرض اللہ دی دیو دا مرضونه نور هم زیاد کی یا دویم معنا دا دعا د شر نه بلکې دا اخبار دی نو یا جمله خبریه شو یا جمله انشائیه شو فزادهم الله مرضا پس زیاته الله تعالی د دیو مرض درا. نو تفسیر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ بیا خو وضاحت ذکر کړی دی او تفسیر خازن دا غیبیا خو زاحت ذکر کړه خبر باندې بیا پوښتنه شولې یو دا جمله انشائیه دعائیه دا نو فزادهم الله مرضا زیاد دي کې الله تعالی د دې مرض کله کافر ته او منافق ته خیری کولم جایز دي کله وو ته خیریم کوي. دویم قوالدار چې نه دا اخبار دی جمله خبریه ده نو بیا مان دا شولې چې زیاته الله تعالی د دې مرض درا منافقت لرا نو د دې دا زیاته ول د مرض په سبا نه دی بیا نو دغه ذکر کړی دی علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ دغه سی تفسیر قاسمی او دغه سی تفسیر خازن ذکر کړی دی وای اما بتضعیف حسدهم بزیادت نعم الله تعالی علی رسوله وعلی المؤمنین کله چې الله تعالی په نبی علیہ السلام او په مؤمنانو باندې نعمتونه زیاتای نو د دیو د حسد اغه نور اغه مرض شری نور هم زیاتیږي. الله چې مؤمنانو باندې څومره احسانات کوي بس دا سوځي پی فزادهم الله مرضا زیاته الله تعالی مرض د حسد د دیو په سبب د احسانات د الله تعالی په نبی علیہ السلام او په صحابه کرامو باندې. او تفسیر خازن وای وای زادهم الله مرضا ظلمۃ قلوبهم بتجدید کفرهم بما ينزله الله تعالی سبحانه وتعالى شيئا فشيئا من الآیات وای ګورای وس یو آیات نازل شو پاغی بانی دیو کو پروکا بیا بل آیات بیا بل صورت نازل شو فزادهم الله مرضا نو یو یو صورت نازلی گی یو یو آیات نازلی گی نو دیو پاغی بانی کو پر کئی نو دیو آغا کو پر و آغا مرض نورم جاتی گی مرض دا کو پر دے مرض دا منافقت دے مرض دا انکار دے دا قرآن کریم نا آغا جاتی گی. تفسیر آلوسی روح المانی او دغسی تفسیر قاسمی او تفسیر خازن دغ لکلی فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علی اسباب المرض اسباب د مرض روحانی په قران کریم کې دا په اختصار سره ولي کوي پیدا بدر کړي رضیات د انسان په ځل کې چې مرض روحانی پیدا کیږي هغه په سوانی پیدا کیږي اول د کافرانو سره دوستانه کول الولایت مع الکفار سورۃ المائده 25 آیات وګورئ فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم منافقان اغد کافران سرف دوستانہ کی جلتی کئی سورۃ المائدہ 25 دویم الاعراض عن حکم الرسول تو پیغمبر علیہ السلام دا حکم نا انکار کول مخڑول سورۃ النور 5 آیات کی براشی و ای یکلهم الحق یاتو الیہ مزعنین افی قلوبهم مرض ام ارتاب ام یخافون یحیف اللہ علیہم رسول مزد اللہ دا پیغمبر دا حکم نہ مخڑی دا سبب دے رفار دا مرض قلبی درم المیل الی النساء پردو زنانو تا مائلان کول دا غیر سر گپ شپ لگول سورۃ الاحزاب 2 آیت کی براشی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض زنانو لپکار دی چی جویلی خبری نکی نرمی او پستی خبری نکی که ضرورت راشی شرط را پردین اخوا فسألوهن من وراء حجاب دو پردین اخوا دی یو مسلی تا پوسم کولی شی نو زنانبا پا زگل احجکی بس صرف دا آو او دا نا جواب ورکی بس دومره جواز لري بیخی دسیم کلکی دل ندی پکار چی بس یو زنانا دا یو معمولی خبر اوکللا اس یو سڑے راغل دے میلم دے ور ٹکی دروازہ ٹکی دو اجری دروازم بندر سوک نشت دے ما شمانم پکور کی نشت دے اس اغم سڑے نہ سڑے دے اس پا خبر بانی اغم نہ پوئی گی پا طریقہ بانی اغم نہ پوئی گی یو در دروازہ اٹکاولا بیائی اٹکاولا بیائی اٹکاولا اس اغم قسم کردے جزا منا نا اسی کینی دروازہ دل بی خیمات ہے بس زنانا دراشی پا یو زگ پا زگو الپازو تلیوئی چے سوک نشت رے ہر سوک چے بس کور کی سوک نشت رے خبر خلاص ہے اس دا بانی وجل ندی پا کار دا زنانا چے بس تا دا خبر کردے دا دا وای خیر دے خلیکن اللہ تعالیٰ وی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض اس تس پا نازو نخرو سر یار سڑیا سوکی ہے اس تڑے شوے بمی ہے دا سی ہے سڑے میں تلے بازار تا دا سی ہے بس قیسی قلطی بکی مجھوڑا وچی بس داغی پزلکی مستانتمو پیدا شی نو مرض نو مراد المیلو الی النساء زنانو سر اچ پزلکی اغا میلانی نو بس داغی پزلکی و بیا نور مرضو نم پیدا شی نو اس خوچی نشتر خواهن دیو دگا خبر دیو سر اگدک للا بلور دو بیا رازی وی خرد چی نشتر دی وی گپ شپ زی بزن لگوری بیا بیا بلا برور دا نمبرم پیدا کی وی چر دی خوگی خوگی خبری که بیا وجل لانج خرابش نا دسی مکوا آل تکی بر عزیز سورة الاحزاب کی وی تفصیل لازی سلورم کینی کول دا مومنان مسلمانان سر کینا کول دا سبب دیر فارا دا مرضی دا سبب دیر مرضی روحانی اگر قرآن کریم کی سور محمد کے براشی نہشتم آیات کی حکم درشم ام حسب الذین فی قلوبهم مرض اللہ یخرج اللہ اذغانهم چی پزلون کی مرض دے مرض دکینو دلیو سکو مان دے چی ردیو دا کینی دشمنی دا مومنانو سرا ایدہ با اللہ تعالی راہ کارا نکی ولی سر اللہ بے راہ کارا کئی پنزم بزدلی جبن بزدلی سور محمد شلم نمبر آیات کے براشی فَإِذَا أُنْزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ کله چې سورت نازل شي او پاغي کې قتال ذکرې پاغي کې تشکیل ذکرې نو بس چې رچا پدل کې فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ نو مراد بوزدلی ده نو بوزدل انسان به تاسو ته ګوري لکه ګوي چې په دغه باندې د مرګ به هوشي راغلي ده ځن کده نه بس شروع وي خلق په خپل بیر دز نمخ کې مری الکه اسیر ته ویل چې بس دا د قتال بس د تشکیلونو ورځ را روان دي دا سړي چې بس دز نمخ کې مری بس خټینګ شو تا خو چې دا سبب دی رفاره د مرض روحانی بس رکی ردا مرض دی دا یو روحانی مرض دی بوزدلی شپغم نفاق اعتقادی سورې توبه کې وراشي یو سل یو نمبر آیات کې وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق تین پی جانی اللہ تعالیٰ دے پی جنم نو دغی نمراد منافق اعتقادی نفاق اعتقادی دا سبب دے رفارد روحانی مرض وم شک دا چا پذلکی جی شکی سورة الاحزاب دو لسم نمبر آیت کی براشی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدن اللہ ورسوله الا غرورا چی سخت و تکلیف راشی بس وی مڑا اللہ و اللہ تعالیٰ پیغمبر چی مونگ سر کم وعدے کڑے وی اگر دو کی وقت لی طرف پتہ لگی شک دے بس دا اللہ پا وعدو بان یقین نشترے دا سبب دی دا پارا دا امراض روحانی اللہ تعالیٰ دی مونگ و تاسو دا طول دا روحانی او دا باطنی دا طول و مرضون دی اللہ تعالیٰ مونگ و تاسو بچو سر فی قلوبهم مرض فضلون دا دیو کی مرض دے مرض دا منافقت مرض دا شک مرض دا حسد باطنی مرض تزادهم اللہ مرضان زیاد دی کی اللہ تعالی مرض دیو اللہ دے نور مورنزی یا فزادهم اللہ مرضا بس زیادتی اللہ تعالی مرض دیو اللہ دی وی ورزنا بلی ورزی تا پا مومنان و مسلمانان و مجاہدین و بانی مہربانی کئی پتوحات رازی مجاہدین مخی تراوان دی دغه حسد ډیر زیاتی فزادهم الله مرضا نو چې درس هم رکیږي د وی ورځې بل نو دشمن بس وزي بس الحمدلله مونږ به دغه سیدا درس به اختتام تر سو چا باندې چې بدلګي بس هغه په دې باندې سوزي تاسو چې رضان نه ویل رضان نه لته حواله میره طویل لیکناغي ترجمه را کوم تفسیر قاسمی دغه ویلو کان تفسیر خازن دغه ویلو چې آیاتونه نازلیږي نو وسخه نازلیږي نو بیانېږي نو چه بیانیگی او کم سڑے منافقی بس آغا با نورم سوزی اللہ دی نورم سوزاوا دا بتوائے فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم او دیدو پر دی عذاب درناک بما کانو یکذبون پا دیو جا چی دیو ہمیشہ دروغ وائی پا دیو جا چی دیو ہمیشہ دروغ وائی عذاب علیم عذاب خو مخی دو معنی ویلی شوی کن سر دا وجر تسمین علیم پا معنا دا مؤلم سر دی علیم پا معنا دا مؤلم سر دی د دیو د پاره د عذاب دردون کې عذاب دی دیو د پاره بما کانو یکذبون د پدی وجبانی چې دیو همیشه را فاره دروغ وای دغه معنی وکوي ښا بما کانو یکذبون تاسو ویل دي وای دا بما کې دا ما مصدر یې دی او کانا دا فعل ماضی ده او تاسو بیا دا ویلی دی کانا داخل شی فعل مضارع باندې نو دینه ماضی استمراری جوړی څه دی جوړی ماضی استمراری او دا ما مصدریه دی نو اصل عبارت دسی جوړیږي بما کانو یکذبون یعنی بسبب کذبهم دائما دغه معنی شول بس یی همیشه لپاره دی دروغ وای نو ردی دروغ په وجه باندې دی لپاره عذاب دی بما کانو یکذبون په سبب د دې باندې چې دی همیشه دروغ وای دروغ جن دی په داوا د ایمان کې لکه مخکې ذکر شو کذب دا دروغ چې دی دا ډېر زیات عظیم ګناه ده دروغ دسی ګناه ده په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ځان دغه نه بچ کړئ دروغ نه ذکر دروغ چې دی دا انسان نور گناہونو تراکاگی ایاکم والکذبا فإن الکذبا یهدی الی الفجور وإن الفجور یهدی الی النار زند گناہونو دا دروغ نه بچ کی ذکر دروغ انسان گناہ تراکاگی او گناہونو تراکاگی او گناہونو انسان جہنم تراکاگی دا ډیر زیات عظیم گناہ ده د کذب تعریف زکای الکذب اخبار بشیء الاخبار بشیء علی خلاف ما هو به دروغ څه ته ویل کی خبر ورکول په خلاف د هغه څه باندې چې هغه شی کم حقیقت دی دغه په خلاف باندې خبر ورکول الاخبار بشیء علی خلاف ما هو به تفسیر روح البیان دغه تعریف ذکر کړي د غیر پر یوسو صورتونه مفسرین ذکر کړی دی اقسام او صورتونه دروغ یو دروغ ویل دی په دین د الله تعالی کې دا ډیر لوی جرم دی لکه الله یو څه خبره نه ده کړی ته الله تعالی دا ویلی دی دیتا وی تقول علی اللہ پا اللہ بانی دروغ جوڑاول ابتراء علی اللہ دویم دنیاوی پا دنیاوی چیزونو کی دروغ ویل داغی وسی اسو سورتون از دکیا یو سورت علماء دا ذکر کرده دی خلاف الواقع خبر کول یو کار نده شوی او توی چی دا کار دا غسی شوی دی دا دروغ دی دویم یا یو کار شوی دی او تا دا غیر انکار کیوی دا نده شوی دا دو نوعی شولی خلاف الواقع خبر کول نو خلاف الواقع خبر کول دا غیر دو سورتون شول یو کار نده شوی او توی چی دا کار دا سی شوی دی دا دروغ شول دویم یو کار شوی دی او تت انکار کی توی دا کار نده شوی دام دروغ دی دریم قسم زیاته کول په خبره کې دام دروغ دی لکه مثلا یو سړی مړ شوی دی او توی چې یار لس کسان مړ شوی دی بس دا سمی کړی دز یو شوی دی او مړ لس دی دا جی عجیبه خبره په یو ډز باندې څنګه لس مړی نو یو کار شوی یی خو لیکن پاغه کار کی رنگ روغن ولا ورکی مالګا مساله پیو دوړې را پاته بس لګې به ور زیات کی لګ پکې ور خوک شي سړی ویل کنه په کار لته مو په کوتر باندې مډه زو کوئی بیا ټوپک دغه په بڼو کې ورکشه لګ گزاره پکې پکار یو سړی بیان کاوه موسی علی السلام ته چې کله موسی علی السلام چې کله فرعون ته خپل امسا ور پری خودله دغه ناجده ها جوړ شو و یغی په ولس زره دستونی وکړه نور سو ورادی په خپل ځای کې دا علماء لیکلي دي چې څومره وو دې دیو ناپونه هم کړی یا بل سړی ته چې زله گزاره وکړه دومره بنې ځا نه وي قسم دې کړه کده شم دې بنه له گزاره کوزې لس زره نه وزنه هزار وو صحیح دا به بیا هم له گزاره وکړې دومره بنو یاره دومره تر اخته شم مکا وته زاوه اته زره شول زا وی زله گنورم گزاره وک ای ود الله دشمن دی سمره شرمی کی ستا کم د ترز دیو ای پر دی سمره شرمی کی ودی شرمی لز زره نشل زره کړي زا تیا زره کړي نو دویم دروغ دادی چې په کار کې مبالغه کول یو کار خو شوه دی یقیني خو پاغه کی زیادت کول دی ته خلق مبالغه وای خو لیکن دام په دروغ کې داخلي او دا زیات اکثر خلک چې کم چالاکوندګي خلک کی نو دا دغی بیا بعضی خلکو بدی کې بیخی کور سے بدی کی کھڑی پی جدی پڑی کی کھڑی سلورم سورت دار علماء ذکر کھڑی دی د یوی خبر یا د یو چیز مرتبہ راخکتا کول د یو شی مرتبہ برا دا وطای راخکتا کی او یا یو مرتبہ د یو چیز خکتا دا او اگر اغا پورتا کول یو شی د انسان دکا انسان وای چې دا پلانې شی دومره ضروری دی او هغه ته دومره ضرورت نه دام دروغ دی د یو شی مرتبه چره اوچته دا ته راخته کې یو شی انتهایی یقیني چې هغه یو شی مهم دی یا په دنیوي کارونو کې یا په دین کې او مرتبه اوچته ده کله نه مړه دومره فرق نه کوي مړه څنګه فرق نه کوي که اوس یو سړی ستاسو وای چې را دا کار کومه دسې ده کنه که دسې وکم نو فرق کوي کنه نو وسه ته یقیني چې فرق کوي ته توې مرتبه راخته کې نه مړه دومره فرق نه کوي دام دروغ دی یا یو شی مرتبه راخته کول چې یقیني دا غي مرتبه اوچته ده یا یو مرتبه لاندې ده یو شیخ کته ده او ته وی چې نه دا دومره دی بس دام دروغ دی دغه شی په حدیث کې راغلی دی هر اوریدل خبره بیانول دام په دروغ کې راځي بغیر د تحقیق نه بس سچری واوریدل بس هغه بیانول پدې کې ډېر ځت خلک داخلي پدې کې خنې کان خلک هم داخلي طالبان ني علماي مجاهديني کفا بالمرء کذبا ايحدث بكل ما سمع حدیث ته مسلم کې راغلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د مؤمن مسلمان د پر دا دروغم کافی دی چې هر خبره واوري به تحقیق غوړی یره چا د سی ویلنو چې بیا ته پوزو کې چا ویلن یاره وای تورې سوچو کوم نو یاره چا ویل خو اسمه وزین کې نشته لري یز چا ویلې مې دی لیونه یې یا یو کس به چرته ویلې بس ته بیا خوروا غیله بس زور ورکوله سم پټرول پر پاته بیا ونولې یو ورځ دسې دغه ول ورکې یې سم باتی ول ورکې سمې بیا خورای سم نو دا هم په دروغ کې داخل دی او دروغ چې دی دا ډیر ناجایز او عظیم شان ګناه ده او دا د منافق عملی دا یو عمل دی ہاں پا بعض زیون کی پا احادیث مبارکو کی دا غیز کر راغلے دے شریعت پا بعض زیون کی اجازہ ورکڑے دا

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فساد نمرات شيء. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض بالكفر وموالات اهله. کله چ ویلی شی منافقان تا فساد مکوئی پزمک کی یعنی کفر مکوئی د کافرانو سره دوستانی مکوئی. قالوا انما نحن مسلمون. یار دوستانه خدا نه د خو بس مونږ او تاسو د غی پمنس کی بس وړی راوړی کو مونږ خدا اصلاح کو تاسو د غی پمنس کی نو کله د غی خواله تلی او کله ستا خواله تلی. لا الہ اولائی ولا الہ اولائی. اللہ ویدہ ندی پورا دا مومنانو طرف تا ندی پورا دا کافرانو طرف تا. مزبزبین بین ذالکا دو فرق دی پمیند دیکی نم دا غیسر نمستا سر بظاہر با نمستا سر دی ہوکا پٹا کی بیاد آغم الگری دی دقی تا منافق ہوئی نو مخی تعریف ذکر شوئے ہوکا بس دقی تا منافق ہوئے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی دا یو سو الفاظ تویم دا نن سبا د زمانی طاغوتیان جمهوریان آن تر دې پورې بعضی بی دین مولیان چې هغه د یهودو په نقش قدم باندې روان دي هغه مجاهدینو ته سوی فسادیان وای وای دا فساد کوي وای دا فسادیان دي. نو تاسو وګورئ راځئ دا په د خېټې نه مو وایا دا وای په حواله باندې ما سره دې باندې باسو کې ته فسادی او کنازه فسادی يم. و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض کله چې منافقان ته ویل شي فساد مکوې پزمکه کې بل کفر او موالات اهله رفرن لاین اتحادی ختزان تختلوي کنه وي. نو امام قرطبي وای چې فساد دغه دی چې د کافرانو سره دوستانه مکوې نو تختل پستا ستا بیانات پرې باندې گواډی چې د رفرن لاین اتحادی دی د امریکی د پاره مونږ دا پریشن کړی دی دا کړی دی دا کړی دی دومره زر حملی مونږ په افغانستان باندې ډیره پاره کړی دی نو فسادی زه شوم کته شولی. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای اهل النفاق مفسدون فی الارض بمعصیتهم فیها. منافقان فسادیان دي سره مجاهدین فسادیان نه دي. اهل النفاق مفسدون فی الارض بمعصیتهم تاسو د الله تعالی نه فرمانی کوي دغه په وجه باندې تاسو فسادیان یې. نو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین خبره کړی ده هغه وی اظهار المعاصی والاهانۃ بالدین وی گناهونه خپرول گناهونه په ښکاره باندې کول والاهانۃ بالدین او د الله تعالی قانون اغسپک ګڼل وی دا فساد دی پزمکه کی چې د الله قانون نه منی او د الله تعالی قانون سپک ګڼي او خپل جمهوریت طاغوتی نظام د 73 آئین هغه ته تعظیم لري فساد دا دی. دشاو اللي علامه بيضاوي وي وي دين مراد شري اظهار المعاصي والاهانه بالدين يرا منډي دک شريعت اس چلوي د شراب او کرخاني اغه تاسو دغه حفاظت کوي د کافرانو مخ کی او شاته تاسو روان یي سنیماګانو تاسو چلوي نو څومره د بی دیني اسباب چې اغه تاسو خوروي اظهار المعاصي والاهانه بالدين لا تفسدوا في الارض. او بیا دغه ذکر کړی دی علامه بیضاوی وی فان الاخلال بالشرائع والاعراض عنها يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم. وای چې د الله شریعت د ځمکې نه لري کله شو نو بس نظام ګډوډ شو مرګونه قتلونه فساد چې په معاشره کې عام کیږي نو موږ خو هغه شریعت غواړو. نو شریعت چې څوک غواړي خو تاسو د هغې سره جنګ کوئ نو فسادیان موږ شو که تاسو شولی. علامه بیضاوی دا ذکر کوي وہ شریعت چکل لری شو نو دا فساد بیا راضی نہ شریعت غختون کی چیری آگا فسادیان نہ دی بلکہ آگا مصلحین دی او تاسو فسادیان یہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی المراد بالفساد اظہار معصیت اللہ تعالی وی مراد دینا دا اللہ تعالی نا فرمانی کول دی لأن الشرائع سنن موضوعة بین العباد دا اللہ شریعتون و دا اللہ تعالی قوانین اغا قوانین دی دا خلق پا مینز کی فإن الشرائع سنن موضوعة بین العباد. او بیا ذکر کئی وی پیزا تمسک الخلق بی هازال العدوان وی کل چی خلق دا اللہ پا شریعت بانی منگولی ولا گوری دا اللہ قانون نافذ شون بس عدوان ظلم زیاده فساد بختم شی او چی دا اللہ شریعت ختم شون فساد برا شی. دا حوالی زن سریادی ساتی چی بیا چار تدا سویل چی د سوي کنا تاسو پرې میډیا باندې باوري کنا دا په سادیان دي تخریب کار دي نو څوک دي نو تاسو ما دا خبر وکړه قران په سادی چاته وي خو یو خبره ده وګورئ تاسو چې فرعون په موسی علی السلام باندې د فسادی په توګه غولې وا ان یخاف او یبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد ویستاسو د نظام ستاسو د ژوند تیرولو قانون بدلی او یا وزمکه کې فساد او تخریب کاری پیدا کی خو بیا الله تعالی فرعون تخپل چره د فسادی وای قرآن کې الله تعالی ذکر کړی دی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا نو عالی او کان من المفسدین قرآن کی ذکر گستو را دی دا قرآن کی بیوزی کرش اللہ پا قرآن کی بیوزی کر کردی دی چی فرعون دا پسادی دی انہو کان من المفسدین دا پسادی ہو خو فرعون پا تو دا پساد پا چا لگا ولا پا موسیٰ علیہ السلام من نو دیو خپل پسادیان دی خو پا توی دا پساد لگی پا دا غیبان پا مجاہدین من خو وضاحت کا گورئی نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کرے اغوی المراد بالفساد اظہار معصیت اللہ تعالی لان شرائع سنن موضوعۃ بین العباد فاذا تمسک الخلق بهذا العدوان امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا ذکر کرے او بیا اغوی مدارات المنافقین للکافرین ومخالطتهم وی فساد داده چی منافقان بر کافرانو خواتت لیل او داغی سر بی دوستانی کولی وی دا فساد دی وی زا قیل لهم او کل چی ویلی چی دیو تالا تبسیدو فی الارض ورانی مکا وی پزمکا کی دا فساد معنی پا قرآن کریم کی دولستی کر شوید خپل خپل زیبا نو انشاءاللہ راضی آگا داغی وضاحت بدا کو او ماده دا فساد پا قرآن کریم کی پندوس کرتر آغلی دا وإذا قيل لهم وكل شيء ويل شيء دي تعالى تفسدوا في الارض وراني مكو يفزمكه كي بغناهونو سرا او كل شيء ويل شيء دي تعالى وراني مكو يفزمكه كي پدوستاني د کافرانو سرا په اظهار د معاصي سرا د الله تعالی د قانون په نمنو سرا نو قالوا وايدو انما نحن مصلحون مونږ د کافرانو خواله زکه چې مونږه اصلاح کوون کیو عون الرحمن په تفسیر القران وای مصلحون بین المؤمنین والکافرین دا دوانو سره مونږ تعلق خساتو الا خبر شی انهم هم المفسدون یقینا دی او فسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی نه پویږي پر خپل فساد باندې هم المفسدون دا اتم صفت دی منافقان المفسدون دی او فسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی نه پویږي پر خپل فساد باندې تفسیر سراج المنیر دو معنی کړی دي ولیکن لا یشعرون یو معنی کړی د لا یعلمون انهم مفسدون دا منافقان فسادیان دي خو لیکن دی پر خپل فساد باندې نه پویږي چې موږ فساد کوو دا فسادیان دي خو پر خپل فساد باندې نه پویږي چې موږ څه کوو فساد کوو نو د پاکستان فوج او ایسای دیو فسادیان دي مجاهدین مؤمنان مسلمانان وجنی لیکن دیو تا بل نم دیو منگا دا شدگردی ختم او کلاو تا یو نم وی کلاو تا بل وی دا دا نبی علیہ السلام دا زمانی دا منافقانو پارکیم اللہ وی دویم مانا تفسیر سی راجل منیر کری دا ولیکن لا یشعرون لا یعلمون ما اعد اللہ لهم من العذاب دیو نپویگی چی اللہ تعالی دا دیو دا پارا سمرا عذابون تیار کری دی ما اعد اللہ لهم من العذاب الا خبر شيء انهم هم المفسدون يقينا ديو فساد ياندي ولكن لا يشعرون لكن ديون پويگي چ الله د ديو د پاره سومره عذابونه تیار کړی دي ډیر عذابونه ول الله تعالی تیار کړی دي و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا نؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون و اذا قيل لهم دي آیات کې الله تعالی نهم لسم او یو لسم صفتنا قباحتنا ذکر کی یو دا چی صحابہ کرام تابع وقفان وی دویم لسم قباحت دارے چی دیو خپل بی وقفان دی او یو لسم دارے چی دا جاہلان مرکب دی لا یعلمون جہل مرکب دا دری قباحتنا اللہ تعالی ذکر کری دی و اذا قیل لهم او کل چی ویلے چی دیو تا آمن و ایمان راوڑائی اذا قیل لهم قیل دا فرق فاعل نه ذکر شوی صیغه مجهول ذکر شوی ده وہ بدی کی اشارہ دا تعمیم تھا بس ہر سوک چی دیو تو وہی دا خبر او تو کی مسلمان لخو بکار دا چی آغا تا ہر سوک دا خیر خبر او کی بکار دار چی آغا اومنی خود دیو تا چی ہر سوک دا خبر او کی قیل دا تعمیم دا پارا دے فاعل معلوم ندے ہر سوک چی دا خبر او کی و اذا قیل لهم او کل چی ویل چی دیو تا آمنو ایمان راوڑای کما آمن الناس لکه سرنگی چی ایمان راوڑا دے کامل خلقو چی صحابہ کرام دی کامل خلقو امام راجر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی آمنو ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق کل چی ویلے چی دیو تا ایمان راوڑای دا سی ایمان مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق دا سی ایمان چی داغی سر منافقت یو زینی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی ته امن او ایمان راوړی کما امن الناس ولک سرنګی چې ایمان راوړی دی کامل خلقو ک ایمان الناس الکاملین دا کامل خلقو به شان تکي او بیا غړی رضی الله تعالی خبره ذکر کړی دی وای کامل خلق کم دی وای الموافق باطنهم فيه لظاهرهم العاملین هم العاملین وی الموافق باطنهم لظاهرهم کله چې ویل شدیو تا ایمان راوړی په شان دا ایمان د کامل خلقو باندې چې دا غي باطن او ظاهر یو شاندګی دي او باطن او ظاهر چې یو شاندګی او هغه د صحابه کرامو هغه کامل خلق کله چې دیو ته دسی ویل شي چې دا هغه خلقو په شان دي ایمان راوړی چې دا غي ظاهر او باطن یو شاندګی دي چې دا غي قول او فعل دا غي قول او عمل یو شاندګی دي تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی عون الرحمن پی تفسیر القران هم دغه ذکر کړی دی ډیر بهترین الفاظ ذکر کړی دی هغه وای و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس امنو ایمانا یوافق فيه الفعل مع القول چې باغی کې فعل د قول سره برابر وي والباطن مع الظاهر او باطن په کې ظاهر سره برابر وي او درې مټکه وګ ډیر عجیب کړی دی وی قولا باللسان و اعتقادا بالقلب پا جب بانی قول دے و پا زلب بانی اعتقاد دے نو اگر کامل مومن دے کنا او بیا وی عملا بالجوارح تو ایمان تعریف دقو کنا اعتقاد بالقلب دے اقرار باللسان دے عمل بالجوارح دے نو اگر دیر عجیب الفاظ آمنو ایمانا یوافق فیه الفعل مع القول والباطن مع الظاهر قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح عون الرحمن في تفسير القران او دغم صحيح ایمانم دغو و اذا قيل لهم کله چ ویل شدیو تا ایمان نا وړی پشان د ایمان د کامل خلق واندی علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی کامل پس کیو وی الکاملون فی العقل والعلم والعمل وهم الصحابه الکاملون فی العقل والعلم والعمل کله چې ویل شي دی ته ایمان نوړی په شان د ایمان د صحابه کرامو باندې چې هغه کامل او په عقل کې کامل او په علم کې کامل او په عمل کې علامه بیضاوی دا ذکر کړی ځکه ایمان د صحابه کرامو د ټولو خلکو لپاره هغه معیار دی ایمان برابرۍ خود صحابه په شان د کې ایمان د الله رب العالمین ډیر عجیب کتاب دی ګوره الله دا ایمان غواړي خود صحابه او ایمان د هغه په شان د کې ایمان غواړي اللہ تا معلوم ہو چی بازی بی ایمان با صحابہ اکرام باتی داری کئی زکر صحابہ اکرام دا دین سند دے نو اللہ وی چی گوری ما تا اغا ایمان قبول دے چی بشان دا صحابہ اکرام و ایمانی اغا شان تا کی ایمان ناوڑے پیغمبر تا بڑارک نزی پیغمبر تا چی زان رسین و پواسی تر صحابی بان دسی بزی لارا معلوم دا خپل قانون معلوم دے و اذا قیل لهم آمینو کم آمن الناس قالو انو منو نوائی دیو ایمان ناوڑو منگا کما آمن سفہا ولک سرنگی چی ایمان راوڑا دے کم اقلانو بے وقوب و خلقو دا آیات دلیل علا خبر شی انہم ہم سفہا و یقنان دیو بے وقوب آن دی دا آیات دلیل لے پرے بان دی چی سوک صحابہ کرامو تا کم اقلو بے وقوب ہوئی اگا پا اختلا کم اقل دیو بے وقوب دے پا صحابہ کرام من جکم پتو لگے اگا بس پتا بان دی رازی کما آمن الناس او تفسیر زاد المسیر لکھ دی مراد درین ٹول صحابہ کرام دی بدی کی فرق نشتہ دی صفیح د صفه معنی په قران کریم کې یو د درې ذکر کړو. کله صفه راځي قران کریم کې په معنا د نقصان د علم او د عقل سره، چې علم خو هم نه یو عقل هم کمزوري. وګورئ سورۃ البقرہ 232 نمبر آیات کې راشي، فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فلیمل ولیه بالعدل، فإن کان الذی علیه الحق سفیها قمقل به عقبده قرضر په خواغا په خلق باندې قرضر خو لیکن هغه په دبانې قرضر خو لیکن هغه بیان نشي کولی. نو د مختیار څوک چې اختیار مند دی هغه بیان وکړي. دویم کله سطح راضی په معنا د جهل سره، سورۃ الانعام یو سل څلویښتم نمبر آیات کې براشي، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سطحاً بغیر علم، نو سطحاً بغیر علم سورۃ الانعام یو سل څلویښتم. کله راضی په معنا د ابتراء سره، دروغ جوړون کتاب صفیح ویلې شوی دی، سورۃ الجن کے وراثی سل اورم آیات کی، وانه کان یقول سفیہنا علی اللہ کذبا، سفیہنا تو اللہ بنش دروغ ویا قم قلے. کل راضی سوک چدا ملت ابراہیمینا اعراض کئی بس اغا سفیہ دے اغا قم قلے. سورۃ البقرہ یو سل درشم آیات کی وراثی، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا. نو ده ملت ابراهیمی نه انکار کول دام سفیه ده. یو سل دیرشم سورۃ البقره، څوک چې د پیغمبر علی سلام په یو فعل باندې اعتراض کوي هغه سفیه ده، هغه مقمقل او بی وقوفه ده. سورۃ البقره کې براشي یو سل دو سل ویختم آیات، سیقول سفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سیقول السفهاء ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولد بیت المقدس نا کعبه طرف تشول، چې په فعل د نبی علیہ السلام باندې اعتراض کوي دا سفیه دی قم قل. سورۃ البقره یو سل دو سل ویختم آیات، وإذا قيل لهم كل شيء ويرش دي تامنوا ایمان راوړی کما امن الناس ولک سرنګی چی ایمان دا وړ دی کامل خلکو چی صحابه کرام دی کامل دی په عقل کې په علم کې په عمل کې. نو قالوا ایدی وانو منو ایمن گئی ایمان ناوړ کما امن څو په ولک سرنګی چی ایمان دا وړ دی کما قلانو په وقفان. صحابه کرام ته وی دی سوچ فکر نه کړه، بس سو کدا سوې بس خبره منی الا خبر شی هم صفاو خاص یقینا دیو بی وقفان دی ولیکن لا یعلمون، لیکن دیو نو پویگی ولیکن لا یعلمون دیو نو پویگی پر اخفل قمقل توب باندی پر اخفل جہل باندی دیو پا دیوانی نو پویگی. علماء کرام ذکر کردی دی وی کل الناس یرجا النجات الا من صب الصحابہ، وی گناہگار تا د نجات امید شته دی خو چا چې په صحابه او په سیبه دی ویلي هغه تباہ برباد دی. د دې وجنه علماء ذکر کړی دي منصب به صحابه یضرب، چا چې صحابه په باره کې معمولی اخو دی خویل ده خله یو برابر اول پکار دی بیا وهل پکار دی. هغه صحابه کرام دا سند د دین دی، صحابه لا نذکرهم الا بخير، دا اهل سنت والجماعت عقیده دار چې صحابه کرام به بس په خیر باندې یادو بس دا خیر دی. دا غو کارنامې به ذکر کو، کم اختلافات و غیره راغلی دی بس دا غینه بالکل قراری گئی. یو کس ما ته خبر ورکړی مشاجرات صحابه په باره کې څه وې مل څه وې ته په مشاجرات صحابه په باره کې څه وې مل خوله دی بند کړه. د دې په باره کې نه ما کتاب کتلې دی او نه یې ګورم، نو ته ضرورت شته دی اس پہ زدیر کی لگیا ہے بس وقت پل وقت دیوانی خراب ہوئے چیز لانی صحابی سر دا اختلاف راغل لے دا چل لے دا چل لے مشاجرات صحابہ نا لا نذکرهم الا بخیر رضی اللہ عنہم رضو عن صحابہ اکرام طول محفوظ دی بخر عشوی دی مغفور دی طول جنتیان دی رضی اللہ عنہم رضو عن لا نذکرهم الا بخیر. دیکھیں بعض خبروں کے بس دین بی فکلاری اڑو سر گورم آگا خبر یا مگورا جی دا چل شوی دی پلانی جنگ کی داوشل مئی گورا نشتره تو ضرورت بس اغا خی کارنامه یا دی که کنه آغی کی ذکر شوی. سیرت کی کم باس شوئے دا غزی کرکا کم دیکھے تو مشاجرات صحابہ راغلل بس دا پانی دا سیوارا ویو سل پانی دا بس دا سیوارا لیرے کتے بس یہ ضرورت نشتری چاہ غصرے ہو گوری ولیکن لا یعلمون لیکن دیونا پوئے گی تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی ولیکن لا یعلمون انہم هم الصفحاو دیونا پوئے گی پدے بانے چی منگا بیوقوپانیو بیوقوپ ازان تا بیوقوپ کل وی اللہ وی دا بیوقوپ دے خدا پر اخفل بیوقوپ تو بانے پوئے گی نا کنا غٹ قمقل و غٹ بیوقوپ دے دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بل قواحت اللہ تعالیٰ ذکر کے دا منافقان بل قواحت دا دے چھے کھل چھے دا منافقان قواحت دا دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کھل چھے دے مخامخشی ملاقات کی دا ایمان والا سران قالوا ايدوا امننا منغم ایماننا اوڑے دیں و اذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم دادو لسم قباحت انما نحن مستهزئون دادر لسم قباحت نکلے چے مومنان سره یوزے شی بس دی وے منغم ایماننا اوڑے دیں قالوا انا معكم کوئی منغم ایمان را اوڑے دیں و اذا خلو الى شياطينهم او کله چې دی ولاړ شي اله شیاطینی مخبل سردارانو ته خپل مشرانو ته ماده د شیطان قرآنی کریم کې آتا تیا کرته راغلی دی دی کې مراد درې نه څوک دی اذا خلو اله شیاطینی د شیطانان څوک دی چې دا منافقان خواله دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وی المراد منه کبراءهم من احبار الیهود و رؤسائهم من المشرکین والمنافقین درې قسم خلق دی مراد کله چې دا د یهود مولیانو خواله لاړ شي یا دا د مشرکانو د مشرکانو خواله لاړ شي او یا دا کشران منافقان د خپلو غټو منافقانو خواله لاړ شي خپلو لیډرانو خواله کبراءهم من احبار الیهود و رؤسائهم من المشرکین والمنافقین نو کله چې خپل یارانو خپللار چې جاغه يهوديان دي ابادارانې دي اذا خلو الى شياطين نو کله چې امریکای ته لاړ شي حافظ دی وي جنرال لاړ شي نو غوي ته وي انا معكم مونږ خوستا سره ملګری یو نو مونږ تاریخ وګورئ دا مخکې وخت نه ستاسو لپاره خو مونږ په کعبې باندې ډزې کړې دي ستاسو لپاره خو مونږ چې دی خلافت عثمانی ختم کړی دی دم کړی دی ستاسو لپاره مونږ فلانی فلانی ملکی په فلانی فلانی ځای کې مسلمانانو باندې بمبارونه هم کړی دی ستاسو لپاره انا معکم ستاسو سره مونږ اوس هم ستاسو ملګری بس چې تاسو راته کوم ځای کې وای بس مونږ هغه آپریشن کو انا معکم د دیو سرکار د دیو میجرانو په دې باندې بیان شته دی کنه چې فلانی اخبارات د دې نه بډکو چې پلانے اپریشن شروع کر دیر پار او امریکی دمر پن ورک دمر پنے او تا ورک انا معکم و من ساس سره اذا خلو الى شیاطینهم نو کبراءهم من احبار اليهود و رؤسائهم من المشرکین والمنافقین ابن کثیر دا ذکر کړی دغه سی عون الرحمن پی تفسیر القران ما ذکر کړی شیطان دغه معنی مخکې بیان شوی اطلاق به شیطان په قرآن کریم کې بچا باندې شوی دی لکه خدا زده کوي کنه دا ډیره ضروري مهمه خبره ده کله قرآن کریم کې شیطان ابلیس ته ویلی شوی سورۃ البقره شپږ دیرشم آیات کې فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کان فیه سورۃ البقره شپږ دیرشم دویم ناکار مولیان به عمل مولیان کغه د یهود یو کغه فپیه شبه من الیهود والی او خوی گئی کر سفیان ابن عوینہ پا حوالہ مرتبیلی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ امدازی کر کردی حجت اللہ شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز الكبیر کم دا غویلی نو دین مراد لکہ دی آیات کیوں گو رہی اذا خلو الی شیاطینہم احبار الیهود دغتی مراد دی علماء یسو درہم کلد دی اطلاق کی گئی پا مطلقی وسواس باننی چې د الله د دین په واره کې راته وسوسې غورځي کغه انسی شیطان دی او کغه جنی شیطان دی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان سورۃ البقره یو سل اتش پیتم آیات سورۃ الوقرا یو سل تش پیتم ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری مکه او قدمونو د شیطان چې تاسو توسوسی چي د الله تعالی د دین په واره کې کغینسته او کجینده. سلورم جن شریر شریر شیطانان کله اطلاق پاغی بنی کی پیریان تی مراد دی. سورۃ البقرہ 251 کی براشی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس کم خلق سود خورین و پا قیامت کی بدا قبرون ندا سر آفاسی سر وحلے بر وحلے لکہ چا بنی پیریان داغلے لیے ونے کڑے دے. معلد کی مراد شریر الجن کی مراد دے. پنزم قرآن کریم کی شیطان دا جاسوس طویل شعر جاسوس چریا کا شیطان دے. سورہ آل عمران کے وراشی حسل پنجاوی آیت کی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی اگر صحابو تے چا خبر رہ رسولی و اللہ تعالیٰ دا جاسوس یعنی دا شیطان دا شیطانانو کارے کڑے. کل شیطان اطلاق شوے دے پا قرآن کریم کی پا مانا دا مارا پا مارا نو باندی. سورہ صافات کی براشی پندش پہ تمایات کی انہا شجرتن تخرجو پی اصل الجحیم کا انہا رؤوس شیاطین قلد کی داغین مراد ماران تی مراد دی. سورہ صافات پندش پہ تمایات پر دی آیات کی تی مراد سرے دی آیات کی تی مراد علماء سو تی مراد دی یہودیانو او یا تی مراد کبراگان دا مشرکانو تی مراد دی. قرآن کریم کی گوری اللہ تعالی کل داوی چی عالم لمیلوی مرتبہ ورکڑی دا خو کل چی عالم پا خل علم بانے عمل ونکی نو کل اللہ تعالی دا شیطان دے و ایزا خلا و ایلا شیاطینیم نو کل اللہ تعالی دا غی تشبیح ورکڑی دا رسپی سر آغا براشی نو کل اللہ تعالی تشبیح ورکڑی دا خر سر دا بیا دا خر و دا سپینم دا بدتر دے بیا اللہ تعالی دا بیا شیطان دے. نن سوا دیر تو آغو تی ملیان شتر کنی چی آغا دا جمہوریت اغیب سے منڈے تر لیوئے دا مسلمانان و عقیدی پا غیبانی خراب کللی دا مجاہدین و پوارکی تو آغوتیانو تا دا پتوی ورکی چی دا دا شدگر دیر دیو سراو جنگے گئی چی دا خلاو الہ شیعتوی نی انا معکم دا معیت نمرات سدے دو دری معنی دے دا کی زکیزان پر یہ زبانی پوچھے کئی انا معکم ابن جریر رحمت اللہ علی تفسیر تبری کی دا معنی کری دا انا معکم علامہ انتم علیہ من التکذیب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کوئے نو منگم دا سربدی کی ملگریو کل بچر یہود خوات لارل بس اغوتو یا دا خبر کولا یا کل بچر مشرکان خوات لارل ما انتم علیہ من التکذیب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو محمد نمانیو زیم نمانم. ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی دا غمانہ کری یا دویم مانای کړی دا تفسیر سراج المنیر او علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک تری ونه دا مانای کړی انا معکم فی الدین والاعتقاد مونږ استاد سره په دین کې او استاد سره په عقیده کې یو مونږ استاد په دین کې یو مونږ د الله تعالی په دین کې نه یو مونږ د هغه سره نه یو چې هغه د الله تعالی قانون غواړي مونږ د هغه سره یو چې هغه جمهوریت غواړي انا معکم فی الدین والاعتقاد تفسیر سراج المنیر ذکر کری تفسیر بیضاوی ذکر کری تفسیر مداری کم دا ذکر کری یو درم معنی ذکر کری دا عون الرحمن فی تفسیر القرآن بہترین معنی دا انا معکم یعنی اعوان لکم علی من خالفکم انا معکم سمانا دا اعوان لکم علی من خالفکم مونږ ستاسو سره امدادی د هغه چا په خلاف باندې چې ستاسو مخالفت کوي. امریکی ته لاړ شي داسې ورته وایي دا طالبان د شدګرد خو ستاسو هم خلاف دي نو مونږ چې ستاسو څوک خلاف دي نو مونږ ستاسو سره د هغې په خلاف باندې ملګرتیا کوو ستاسو سره ملګرتیا کوو د هغې په خلاف باندې ستاسو سره ودرېږو لښکریان انا معکم مونږ یعنی اعوان لکم علی من خالفکم پوجیان و پولیس ته وای چې ستاسو څوک مخالفین دي طالبان دي نو دا غی په مخالفت کې مونږ ستاسو ملګری یو بس دا منافق دی انا معکم عون الرحمن په تفسیر القران ځان نه وایو ښا حوالے طویم اب دہر ترجمی حوالے طویم خام خا ان معکم انما نحن مستهزئون خا چکل منافقان اگی تو وی چھا تاسو زمونگ ملگری ای زمونگ پا عقیدہ باندی ای تاسم جمہوریت واڑی او تاسم دا پیغمبر خلاف چھے دا غی دا قانون خلاف چھے بیدا کو خواتم سکول چھے دا غی خوالت لدے انما نحن مستهزئون یقینا منگ پا اگی پسی ٹوکی کون کیو من خواسی ورغلیو چھے ار چکے کو خمڑا بس ٹوکی ملندیم پسی اوک للیو رشخنم پسی ہوا ہا بیاتی راغ للو منافق دے خواد دلتیم خوری والتیم خوری کم دے کہ جی خدا حال دکی شپا دا دا خبر انما نحن مستهزئون تفسیر سے راج المنیر مانا کری دا انما نحن مستهزئون بی اظہارنا الاسلام استہزان مراد پا دی جی کسی شے دے وی منگا آل تکی لارلو آل تکی ایمان مخکارک اسلام مخکارک دا کارا موکا بس تاغیر سے مرسی ٹوکی یار منگا ملارو یو سو دازی مسارا وکللی چی روایخ لی منگا مجایدین انما نحن مستهزئون بی اظہارنا الاسلام تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن نا تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی انما نحن مستهزئون مونگ پاگے بسی ٹوکی کا ان کیوں مکذبون بما ندعا الیہ بس مونگ دروغ جن گنن کیو دا حقا سوچی مونگ تی دعوت را کولے شو مونگ تی خود دعوت را کچی مونگ لارو نو گرے مونگ تی دیر دا قرآن آیاتون ویر لو دا سی و دا سی و امام قرطبی سوئی مستهزئون یعنی مکذبون بما ندعا الیہ مونگ تی چرسی چی دعوت را کولے بس مونگ مل آگا دروغ جن گنن کیو آگا نمان مونگا بس وہ اسلام پتور بانی ناراضی دا خبر منگا من اسلام پتور بانی ناراضی بلکہ اسلام دا اوٹ پر پرچہ باندھ راضی مکذبون بما ندعا الی منگا دا خبر اوسر ون منلا بس منگا آغا دروغ جن گنو دا دیو دا خبری منگا دروغ جن گنو اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون اللہ یستہزئ بهم اللہ تعالیٰ با سزا دا مسخرو ورکی دیو تا اللہ تعالیٰ با سزا دا ٹوکو ورکی دیو تا مپسرین لکھ لی دی دا اللہ اصل دس رہے یستہزی اللہ بیہم خدا اللہ مخی شوئے دے پائے دا ولی کوئی بدی کی اشارہ دا دی تا بدی کی ڈیر تاکید تا اشارہ دا چی دا کار با اللہ تعالیٰ پا خپلہ کئی پا واسطہ دا غیر بانی دا کار نکئی اللہ یستہزی دیر تاکید تا بگی اشارہ دا اللہ تعالیٰ بس سزا دا مسخرو سزا دا ٹوک ور کی دیوتا ویمدہم فی طغیانہم او زیادہ اللہ تعالیٰ دیو لرا پسر کشی دیو کی عامہون حیرانو پریشانہ یمدہم مانا بدن کوئی چی گورے محلت ور کے دیوتا نمانا سینا دا دے دیکی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کری دا یمدہم یزیدہم فی طغیانہم زیاتی اللہ تعالیٰ دیو لرا پتو گیان دری کی یعمہون حیران و پریشان یمدہم فمانا دے یزیدہم سردے ابن کثیر دغا مانا کری دے دغا سے عون الرحمن پی تفسیر القرآن دغا مانا کری دے یمدہم یزیدہم یعمہون حیران و پریشان یوعم حدا او یوعم دا دونوں کی پرق دے مپسرین لکلی دی عام حویلے کی گی نابینائی دزلتا او داغی پا مقابل کی بصیرت رازی او دوی معامی دا عام رازی دستر گڑن والی تا او داغی پا مقابل کی بصارت رازی نصر المرجان کی شیخ دشاپور رحمت اللہ علیہ دغا تفصیل ذکر کرے یو دا عام ها یعمہون او یو دا عامی نو عامی ویلے کی گی دستر گلن والی تا دا غیب مقابل کی بسارت رازی دستر گلی دل او یو دا عمها دا دزلن والی تا ولی کی گی دا غیب مقابل کی رازی بسویرت دزلن پستر گوانی لی دل دزلن پویا یعمہون سمانا دا نعون الرحمن پی تفسیر القرآن مانا کری دا یتخبتونا پی ضلال والخیرت لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی اللہ یستہزئ بهم اللہ تعالیٰ سزا دا مسخرور کئی دیو تا ویمدہم فی طغیانہم او زیادتی دیو لرا پا سرکشی دیو کے یعنی دیو سرکشی اللہ تعالیٰ نورم زیادتی فی طغیانہم یعمہون، دیو پہ سرکشی کی یعمہون، یتخبتون فی ظلال والحیرت، دیو پہ دی گمراہی کی حیران و پریشان دی، سمانا دا لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی، حق پی جنیم نو اغی طرف تا ہدایتم نمومی، بس دیغا یعمہون بس دق دے لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی، عون الرحمن پی تفسیر القرآن دغ مانا ذکر کرے دے. یو خبر ذکر کئی و نقطہ دری الفاظ سے لیدا استعمالی گی، دا دو الفاظ استعمالی گی، یو دا سخریہ مسخرہ، یو دا استہزاء، دے دوان کی پرق سرے، یو پرق مبصرین دا ذکر کرے دے وہ سخریہ استعمالی گی پا اشخاص کی چی یو انسان بل انسان د ځان نه لاندې او ذلیل وګڼي او ځان پی اوچت وګڼي، دې ته ویل کېږي مسخره. او استهزاء دا عام ده اقوالو کې، احوالو کې، اشخاصو ته د ټول تر ځي. نو مسخره دا خاص ده په اشخاصو پورې چې انسان بل انسان له ځان نه کم وګڼي او ځان پی اوچت وګڼي. او استهزاء دا عام ده اقوال، احوال، اشخاص، دا دویم فرق ډیر زیات بهترین دی. وای مسخری د مؤمنانو په منځ کې هم کېدلی شي اگر کاغه ګناه ده. او استهزاء په شریعت کې صفت د کافر یا د منافق ذکر شوی دی، دا دویم فرق دی، دا ښه فرق دی. وای استهزاء چې ده مسخره، وای دا په منځ د مؤمنانو کې په یو بل پسې کېدلی شي اگر که ګناه ده. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. نو مسخری د مؤمنانو مسلمانانو په منځ کې په یو بل پسې کېدلې شي اگر که منه دی او ګناه ده. او استهزاء په شریعت کې صفت د منافق یا صفت د کافری اصلي ذکر شوی، دا په دې کې فرق دی. الله یستهزئ بهم، الله تعالی سزا د ټوک ورکې دی او تا او یمدهم فی طغیانهم، او زیاتې دی لرا په سرکشی د دیو کې یا مهون په داسې حال کې چې دیو حیران ای. لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی، دا یو نیمټکه چې سره وای نو په دې مطلب باندې بیا ډېر ښه پوهیږي. دا خو یادوی هم ځان سره لیکیم، دا خو داسې نه ده، دا خو زه ګورم ستاسو رپ دې لپاره پیدا ځان کړوم، ما پی ځان څومره کړولې دی بیا پی تاسو هم دومره ځان کړوئ. نو د هغې نه ښه ده چې ځان سره یې ولیکئ او یاد یې کوي. یا مهون اس دا معنی کوي چې حیران او پریشانه. نه حیران او پریشان څه معنی ده؟ منافق خو سره حیران او پریشان دیم نه، خو په مزو کې دی، ښه ګاډی دی، ښه خوراکونه دي، خوراک دی، اسکاک دی، جازونه دي، چکرې دي. نو یا مهون معنی دا چې حیران دی، یتحیرون لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی، مړه حق نه پیژني، د حق او د باطل فرق نشي کولی، حیران دی چې دې ته حق ویم او کنه دې ته حق ویم. یا مهون معنی دا ده اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى، دا سوار لسم قباحت اللہ تعالی ذکر کئی، وما كانوا مهتدین دا پن لسم قباحت دے. اولئک الذین دغا مردار و صفتون والا حق کسان دی، اشتروا الضلالۃ بالهدى چ غورکړی داغي هدا گمراهی لرا په بدله د هدایت کې. فمار به تجارتهم، نو پس ګټونه کړل تجارت د دی و ما کان او مهتدین، او ندی دی هدایت والا، دی هدایت والم ندی. اولایک الذین اشتروا ضلالت بالهدى، دا هغه خلق دی چې دی گمراهی واخیستله د هدایت په بدله کې. دا مخ کې کم صفات وزن کرا وستله، مومنانو سلم تعلق ساتی ظاهری، کافرانو خوالم دی داغی سر دوستانی کئی، فساد کئی، دا پینزل لس قباحتون پا دیکی سوار لس راغلل. نو اولائک دغ کسان، دغ کسان حق دی اشتراو الضلالتا، اشتراو پا مانا دا اختارو سر دی، اختارو الضلالتا علی الهدا، چی گمراهی غرق للا پا بدل دا ہدایت کی. دیو گمراہی غرق للا فباد اللہ ہدایت کی. دویم قول لهم بسرین دارے وی اخذو الزلالتا مکان الہدایت الفطری، وی دیو ہدایت واقعستا فزید اگا ہدایت الفطری باند دی سراغ دا پر سوال مشولا سوال دی دیکی دارا دی فمارا بی حد تجا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دغه کسان دی چې دی غرک لاله گمراهی په بدله د هدایت کې واخستلې دی سره هدایت نو دیو خدان په هدایت باندې غنا الله تعالی چې داسې پتونه راغلل بس خبر اخلاص شولا یو یاد هدایت نو مراد هغه هدایت پتری دی کل مولود یولد علی الفطره دی فابواه یهودانه او نصرانه او مجسانی هغه پتری هدایت چې کوم وبس هغه تم ختم شو فمار به تجارتهم نو غټون کله تجارت دی و ما کان مهتدین او نه دی هدایت مندون کی مار به تجارتهم دری سمانه ده مار به تجارتهم من حين اشتروا الضلاله بالهدى دغه هدایت کی مراد ده ای اصل او خيار انسان خدا دې کنه شي یو سړی تجارت کوي دیره پاره چې رسول مالم پاتې شي او ماته ګټه مو شي اوس منافق دا کار شروع کړي په ظاهر کې یو شان ده کې په باطن کې بل شان ده کې نل کې اشتراک ذکر شو تجارت سره تشبیه ور کړی ده نو تجارت خلق دیره پاره کوي چې دا یو لاک روپۍ دی تجارت می شروع کړو دا یو لاک رسول مال خو پاتې دي خو چې دار له نور یو ګټي نوس منافقانو دا کار شروع کا په ظاهر کې یو شاند کې په باطن کې بل شاند کې ډیر فار چې مونږ ترقی وکړو او دا ځانته مسلمانان ویلل واغه خلق په وختو کې وای وي بيزي ویل چې زه جنگ کوم جنگ لزم بيزي ویل چې زمام سیرلیخ کرشته دی وای زم د چانه کم نه یم بيزم دا زمام کرشته دی زم جنگ لزم فلال د سیرلی سره جنگ وکړي بيزي خره به کې ویل نه خره ول سیرلی مات کا پمار به تجارتهم وما كانوا مهتدين نو تجارت د دیو دی تجارت غټونه کله دیو چې دا کم کار شروع کړو بس دې کې بزم او په دې زو په هدایت باندې بس زو په خیر باندې يم ځان ته مؤمن مسلمان وایا نو غټه خلا افریق د غر اصل مال په کې او به له چا سره وما كانوا مهتدين لا يؤمنون بس هغه ایمان غر سره په کې او بل هغه الله تعالی د دیو هغه قباحتونه راهکار کړل هغه ظاهری چې هغه لګ لګ سویل هغه هم په کې ختم کړل نو دسی تاوان یو چې هغه غټه خلا افریق د غر اصل مال مو بل وما كانوا مهتدين اولئک الذين اشتروا الضلاله دا هغه کسان دي چې غره کړل دیو گمراهی واخستل دیو گمراهی په بدل د هدایت پتری کې په مار په تجارتهم نو غټون کړل تجارت د دیو و ماکانو مهتدین او نه دی دیو هدایت مندون کې نه دی دیو هدایت والا هدایت خرڅول او گمراهی اخستل و ماکانو مهتدین نو دی تجارت غټون کړل نن سبا خلق د کافرانو تاویږي راتاویږي نو دیو چې موږ په دې کې ګټه وکړو خو لیکن په دې کې ګټه نه کوي بلکې په دې کې دا دیو ایمان بل لیکي او ډیر خلک چې دا اخو دی خو راځي نو د قیامت هغه تاوان خو پرې د دنیا تاوان هم پکې کړی وشي سر په کې مخري کنه ډیر منافقان په دغه تجارتونو باندې تاوانو کې سر هم پکې وخري ایمان هم وبیلی نو کله د مجاهد د ډز لاندې راشي بس هغه مردار شي پکې او ما کانو مهتدین الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د منافقت نه بچ کی الله تعالی دې مونږ او تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب دعا وکي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا منهم اللهم اغفر للكفرة والكافرين اللهم اغفر للكفرة واليهود والنصارى والمنافقين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم اللهم لا تجعلنا منهم الله رب العالمين قران کی شید مومنان مسلمانان سمرا او صاف حسنہ ذکر شوی دی اللہ تعالی کو من کی غرا والا اللہ تعالی کو قران من عمل کرو توفیق نصیب کا اللہ رب العالمین قران من منگ پویا کا اللہ رب العالمین تو قران کی چر منافقان او کافران او مشرکان او یہودیان او نصارا سمرا او صاف قبیح بیان شوی دی اللہ تعالی من دغه نه بچ کا اللہ تعالی کم شان د مومن مسلمان چې ته تخوخت دی اللہ تعالی زمونږ غجوړ کا اللہ رب العالمین کم مومنان مسلمانان مجاہدین چې ستاده کریمی دو چطوری دو پار جنگی گی اللہ تعالی تو دقی حفاظت وکا اللہ تعالی قلو احدافت ورسا اللہ تعالی اللہ ریو تر لندی کا اللہ رب العالمین ٹکانی زیادی کا اللہ تعالی انسوار زیاد کا اللہ سمر منافقان دی کافران دی اللہ ہدایت تو کا اللہ کا ہدایت نہیں تباہ و برباد کا اللہ تعالی نیس نابود کا اللہ تعالی دا مالون المجاہدین و غنیمت کا اللہ رب العالمین ازلون کے رعب واچا اللہ رب العالمین سمر مومنان مسلمانان چی